am du ko xeyntu loxo du ko daj tabarkallah yooyi lay tudd mom cheikh zada moone nun la ko sahibul kashaf firé moo tax yàlla tabaraka wa taala huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batinu wahuwa bi kulli shayin alim lépp la xam wahuwa bi kulli shayin alim lépp la xam xam-xamam boobu mooy waral ci wàllu dogal ni mu xam ak yi muy dogal ak yi muy natt ñàkk leen ak xam ne dinay waral léeg-léeg doomu aadama yi di njaawali mbir yi bi ma ko waxee woon ca tafsir bi wees joxe sa njëgu añ sa soxna toggal la añ mu neex nga ne ak a neex jërëjëf soxna si sa añ bi neex na muy togg añ cin la daanu ñu ne ko muñal yàllaa ko dogal bu ceeb bi neexee daal soxna see ko neexal bu añ bi këppoo yàllaa ko dogal loolu ñàkk xam xam-xamu yàlla ak ñàkk xam dogalu yàlla ak ñàkk xam nattab yàlla muy dugal doomu aadama ci yooyu wahuwa bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam alimun bi kulli zarra fi lkawn la yasubu an ilmihi shayun fi lardi wala fi lsama atom la ko gën a tuuti la ko gën a rëy fu mbir mën a nekk ndax yàlla bu amutoon xam-xam boobi dina doy waar lool bu nit ñëw ci kanam kan mooy yàlla huwa allazi yàlla ak nga xam ne xalaqa assamawati mu bind asamaan yépp wal arda ak suuf si xalaqa assamawati wal arda mu bind asamaan yépp ak suuf si asamaan yi jamcu lañ koy def suuf si benn lañ koy def ndax tegaloo gi asamaan tegaloo ak taqaloo gi suuf taqaloo tegaloo gi asamaan tegaloo assamawati taqaloo gi suuf taqaloo wal arda ñu ngi ko bind nag fii sittati ayamin ci juróom benn fan ñu ngi ko bind fii sittati ayamin ci juróom benn fan mësunu borom xanaa mënoon na ko bind ci lamxul basar waawaaw lu tax mu bind ko fii sittati ayamin am njàngale mi ngi ci biir moo di ndar xëyul sotti ndar xëyul sotti lu waa ji def lu ne na yëg ni bu ca dëë xëy di ca gont bu fanam guddee loolee mën naa sotti tabarkallah ndar xëyul sotti si sekkati ayamin loolu politicien yi war nañ koo jàng wala si xalaqa samawati wal ard fi sekkati ayam ba ko ci xam ne say résultat melul na la gënal nga bañ a tekki sa ngemb te yëg ni ah mën naa am ëllëg mu mel ni la gënal ndax ñi am ñi mel ni leen gënal toloon nay jamono daawul mel ni leen gënal yàlla xalaqa samawati wal ard fi sekkati ayamin juróom benn fan yi mbindi adduna su ko neexoon ci benn fan su ko neexoon du mat benn fan lahza ndax lépp lu muy def ka lam xim bil basar la koy def tabarakallah moo tax lu waay di defit noonu la ci na ci néegu sayib di jigéen mu tàmbalee naqari mu bëgg caa génn addeet xanaa jàngoo xalaqa samawati wal ard fi sittati ayam kon na nga teey ca néegu sayba ba résultat yi ñëw nga door a añ ndax ñu ci école kat ñi door a dal du ñu examen waaye it bu école door a ubbi examen amul compo amul dañuy dem ba ca kanam di tàmbalee compo ko examen xalaqa samawati wal ard fi sittati ayam lu waay di tëral lu nekk na ca bàyyi xel loolu tabarakallah mastawa ala al arsh ba mu ca noppee mu yemoo ca arash mastawa ala al arsh mu yemoo ca arash yemoo goo xam ne yaliqu bi jalaalihi min xayri tamsilin wala takyif al istiwa maaluum nom na ko imam malik waxe woon wal kayfiya majhula والسؤال عنها بدعة نان لا يالا يمو على العرش نان لا فا توغي نان لا فا نيك ني لاج امام مالك مينا توغي مومو كو نيكو خام نا يالا توغي كين خامكو لاج نك نخا لا فا توغي لاجو بو جارول تي يون لا ko ko laaj waras ni la genné barab bang ko laaje dali genné waji fam ko laaje mustawa ala al'arsh wul japp mukkule istiwaullahi ni ngi mel ni ma toge ci sees bi ndax man sees bi daf ma upp ci walu gune ma tok ci mu umbuma wul japp ni yalla dafa tok famu tok umb ko mo duggu ci yoyu nak do ci genn motax sar bi nakare firi tabarakallah ba ca al marhum al shahid li da'wa tolle sayyid khutub diko firi ci terem ba fi zilal al qur'an ni tej ko ca tassa ba dir bu yag mu dor ne mom ni ngi dora yeg ne ni ngi dundal qur'an mu ko firi ba aksi fi tabarakallah di topa tere bi ba diko djub ne ko fa fat ko bom ko dama ne firi ndim ko firi taxna aw nit japp ne mom sayyid khutb ci bopam pass passam ayna amna ay deng deng ba diko atté atté yo xamné wëri su ko atté djulé mustawa ala al'arsh waxna ci wax yu xoti xoti ci terem ba tabarakallah yalla ya'lamu khamna ma yalla ji fil ard lepp lu dugg ci suuf ndax su ko xamatoon ku jiddu sax ya'lamu ma yalla ji fil ard damay xol li nit ji ren ci ay toni gerte su yalla yegutoon ne jinan ko ci suuf toni munu ñoo saxal waxon na ko ci waqi'at ba mu saxalal nuko kon gerte gep nepp ci bir suuf te bu lepp na bon ci ay ton kenn du xam fuñu jëm motax sunu borom japp lañu ñu ji ay ton ci bir suuf xam jëm xam ne ton yaa ngi ci bir suuf mu saxalal ñu ton yooye sakkanal ko lool ba duñu ko génne ci suuf ba bàcc ko ba bees ko mu nekkaat ay ton yu bare bare tabarakallah yàlla na ko def déwén def ko déwén jéeg def ko déwénaati jéeg di ko def rek tabarakallah gis nga bu ko yàggee def léegi tey ñi ci taax yi nit bi ca kaw ga ndax ña ca kaw ga duutuñu ñeeñi ci taax yi yàlla def na ko ren gëjoon na koo def nag waaye yàlla na ko def déwén defati ko bu mu àndalee xol yi rek tabarakallah mu defaat ko ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فما عند لا خولي رك نون نيب نيك بن باي قسنت بي باي تولي باي خولوي رك تبارك الله لجي تي سونو بروم تبارك وتعالى خولي اند نينا تي لاي اند مو اندك نون رك دي ني دافال يوي ني ركولت اي تون جون تكون لجي تي ريو مي نيا bu réew mi neex tabarakallah kenn ku nekk am liggéey macha allah jigéen ñu fay tabarakallah kër yi neex yàlla na ko yàlla def ya'lamu ma yalju fi l'ard wa xam na it ma yaxruju minha liy génn ci suuf nim xame liy dugg ci suuf nun la xame liy génn ci suuf waaw liy génn ci suuf nun la xame liy dugg ci suuf li dugg ci suuf kunu ne yaroob ci biir suuf denc la yëg na waaye li génn ci suuf it min maaadin ci mbell meeg gàncax jeeg yooyu xam na wama xam na it lépp loo xam ne yanzilu min assamaa day wàcc asamaan mu jóge asamaan ngir wàcc jëm ci suuf loolee yàlla xam na ko wama yaaruju fiiha xam na it lépp loo xam ne day yëg jëm kaw waaw kon lu koy ump nag daaw du ko ump koo xam ne lu dugg ci suuf xam nga lu génn ci suuf xam nga te nag lan mooy suuf suuf li tàmbalee asamaan ba baa ngay aksi fii lépp mi ngi tudd suuf moo tax du wax yaalamu maa yalju ala al ard fi l ard lay wax fii ba ca weer wa mbaa nga weer si ko lépp mooy suuf loolu xam na ko xam liy wàcc ci wàcc asamaan xam liy yéeg waaw liy wàcc ci wërsëg xam na ko malaaka ya fay jóge di wàcc xam na ko yërmane ba fay jóge di wàcc xam na ko mbugal mi wacc xam na ko. Malaaka yi jóge ci suuf di yéeg bi yëpp yóbbu suñ jëf yi it, jëf yi baax yeeg jëf yi safaano yi xam na ko. ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. alkalimu at-tayyibu mooy baat bu tey. boo ne subhanallah baat bu baax la. alkalimu at-tayyibu boo ne la ilaha illallah, boo ne ya latifu, boo ne ya quddusu, baati zikkar yooyu sunu borom tabaraka wa taala baat yooyu day yéeg jëm ca kawam. waaye nag ku amul li koy yéegal du yéeg. alkalimu tayibu al amalu saalih moo koy yéegal. sooy def alkalimu tayibu te doo def jëf ju baax du yéeg, bu maana loo mën a tudd yàlla tabaraka wa taala bu fekkee da ngay carte ni ngay tudd yàlla da du lu yéeg. lu tax al amalu saalih bi nga xam ne moom nga war a am moo dul am, wala ngay naan aw ñollu, wala yu demee niki yooyu. al amalu saalih mooy yéegal alkalimu tayib. waxuwa te yàlla maakum mi ngi ànd ak yéen ay na ma kuntum fu ngeen mën a nekk. allahu akbar. waxuwa yàlla maakum mi ngi ànd ak yéen ay na ma kuntum fu ngeen mën a nekk. fu ngeen mën a nekk rek. haadirun maa kulli ahadin bi ilmihi wa ihaatatihi. noonu la ko assaabuni fi dee. ibnu abbas mu ne aalimun bima kuntum ayna ma kuntum. ni mu ànd ak yéen fii mooy ku xam la lu ngeen nekk ak fu ngeen nekk. ibnu kasir mu ne huwa raqibun alaykum shahidun ala a'malikum ayna xaytu kuntum wa ayna kuntum. fu ngeen nekk rek ñun barin yéen a ci jéeri ji xam na li ngeen nekk, wa baxrin yéen a ci géej ji xam na la ngeen fa nekk, wa leylin yéen a ci guddi ji xam na li ngeen ci nekk, nahaar bëccëg bi ci ngeen nekk xam na, yéen a ci buyóot ci biir kër yi xam na li ngeen nekk, alxifaar yéen a ci ëtt bi xam na li ngeen nekk. aljamiu fi ilmihi ala sawa. ñëpp a yem ci moom jàlla jalaluhu azza kamaluhu. yasmau kalaamakum wa yara makaanukum wa yaalamu sirrakum wa najwaakum jalla jalaaluhu wa azza kamal. muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñeent téeméer ak ñun fukk ak juróom. xool leen mbokk yi seen ordinateur yi ngeen yor nga xam ne asmasin la dong soo teg fii ci sa kër nga di ci jëfandiku li ci nekk lim ci denc. soo ko génn woon bind ko ci ay këyit teg ko fii du xaj ci saal lépp mu denc ko moom ordinateur bi. mingalewuma ordinateur bi ak yàlla damay joxe misaal rek ngir mu gën a indi xelum nit. lii yëpp suñu borom tabaraka wa taala la xam moom jalla jalaaluhu. waxoo maakum ayna ma kuntum. fii waay mën a nekk ci ñu nit bi nga wéet, kër gi nga nekk, lal bi nga tënd, tabaraka allah li ngay jël ci kenn yëgu la, zero yi ngay yokk ci liñ la ko yokkuloo wut, tabaraka allah li ngay nappate matut. waxuwa maakum ayna ma kuntum. waa marché bi mboolem ñuy jaay marché ci doon jënd ci yow fàtte fi ñaat dërëm, ci doon jënd fi yow fàtte fi posetam. waxuwa maakum ayna ma kuntum. safaru taxi bii dawal tabaraka allah di yóbbu wecceti jambur yi wala 5000 jambur yi, yàlla tabaraka wa taala mi ngi gis borom taxi bi kii ci taxi bi. waxuwa maakum ayna ma kuntum. tabaraka allah ki ñëeg ci oto bi dem leeg nit ki dugal loxam ci poosam jël la ca ne, wala mu langset ko jël la ca ne, wala lu mu ko mën di def rek. waxuwa maakum ayna ma kuntum wallahu bima taamaluna basir. yàlla li ngeen di def lépp la gis. suratul hadidi ay ñeent. kan mooy yàlla? yàlla mooy ki nga xam ne lahu mulku samawati moomoom moomeelu asamaan wala ardi ak suuf. waxoon na ko léegi mi ngi koy waxaat. lahu mulku samawati wal ardi moomoom nguuru asamaan moomoom nguuru suuf. wa ilallahi ci yàlla turjaau la ñuy delloo al umuuru mbir yépp. ilayhi waxdahu marjiu umuuri alxalaiq fi l axira fa yujaazihim ala aamalihim. mbir yépp ci moom lay dellu mu fay ñu mu atte ñu moom subhanahu wa taala. yàlla moom yuuluju layla fi nahaari mooy dugal guddi gi ci biir bëccëg bi ba kenn dootu gis guddi gi. ci la ñu nekk nii fi nag jël na guddi gi dugal ko ci biir bëccëg bi, bëccëg bi di feeñ, guddi gi feeñut. waye ci kanam tuti wa yulijun nahara fi layl mu dugal beccëg bi ci bir guddigi beccëg bi do dul feñ guddigi rek moy feñ te kat dakar su guddé moy dakar su beccëgé moy dakar ndar su guddé moy ndar su beccëgé moy ndar tambakunda su guddé moy tambakunda su beccëgé moy tambakunda senegal gi su guddé moy senegal su beccëgé moy senegal waye gis na ni muy lende mi ak leer yulijun layla fi nahar wa yulijun nahara fi layl tanak xale def yulju layla fi nahar wa yulju nahara fi layl ah yow mi nga xamne ya fi nek nak sa bu guddigi dugge ci beccëg bi beccëg bi duggu ci guddigi rek ñatt nga ñaar fukki waxtu ak ñent ci sa guddigi te beccëg bi su ñewé jël fukki waxtu ak ñaar guddigi ñew jël fukki waxtu ak ñaar fu ngui koy jël do koy yek ndax ñom da ngay ñewat nank la ngay ñew jël fukki waxtu ak ñaar yebbu bu jeexé ñu rob la motax ni jarbay xel la tay programme sa guddi ak sa beccëk bu ci def lu neex yalla ba bu ci bu ñëwé beccëk bu faati ñëwé beccëk dula bet bu ñëwé guddi dula bet waaw mom dal melal ni kuy jël rek Dakar dem jik tabarkalla taxawal ci arabe tayor beccëk rek su ñëwé rek nga yees te jox ko fi beccëk te su fiyenu ba agge ci arabe bu mu la bet nga defal bu ubbe guddi ba nga wacc lako moy day burlé arabe nga jall ci benen sun mo am tabaraku taala yulju layla fi nahari wa yulju nahara fi layli وهو عليم بذات الصدور كو خام لا لي نيك سي دني لواي دي خلات خام نكو روكي ني لا يالا اوبي سار بي دي سوره الحديد نانتي اي جوروم بن واخ نانيو لوني سي ديغنت بي خات نيما سانتاني دال تي موي باكما نانيكو ها موني وا اسمان نانكوي ديف وا سوف نانكوي ديف نا خام نان ني مان ماي العزيز ماي الحكيم mamum nguru asman mom nguru suf may dundal may ray lepp la xam ma fi ndek ma fi mujj ma feñ ma nebutu ma xam lepp ma gindi asman juroom ñaar ci juroom benn fan ma ye mo ci arash lu dugg ci suf xam nako lu genn ci suf xam nako lu wacc jugge asman xam nako mu yi dem asaman xamna ko ma ngi and ak yeen fu ngeen meuna nek lu ngeen def gis nako mamam nguru asaman ma waxan len ko mamam nguru suuf ko mbir meuna dañ mako andilat ma tim ko du fi yi ngeen yor yeb dañ mako andilat may dugal guddi ci beccëk dugal beccëk ci guddi seen xol yi lu ngeen ci xalaat lu nek xamna ko ñi la yalla ci yeesar bi daal ni kon nak aminu billah aminu billah gem len yalla te wuluko wa rasulih gem len yonent bi te wuluko lutax te wuluko ndax fion ko wolo wa anfiqo ngend joxe mimma ja'alakum mustakhlifin fihi ci li nga xamne daf len ci def ngend remplacer ci aw nit waye aw nit ko yoron wa anfiqo mimma ja'alakum mustakhlifin fihi joxe len ci li nga xamne daf len ci wutal waye amna nuko yoron ngeen yor ko legi tasaddaqu min al amwal allati ja'alakum allah khulafa'a fi tasarruf fiha waw ala di nga yor dafa am kuko yoron ma dik dik yow mu ñew dug sa loxo yalla mu ne def ci ndax amna loxo yu nekkon ñu dan ci def wala amna loxo yu nekkon dawul ci def legi ñu dug say loxo yow def ci ala len rek nga ci am moy li ngay joxe rek li ngay nek mom momoko li nga denci blum bari bari momoko li nga yekati joxe ko lola nga mom ñett la ko yunus bi alayhi salam seddele won ma akalta ma anfaqta at ma tasaddaqta wala bok tabarakallah nam ko waxe mom yunus bi alayhi salam li nga lek mu rees li nga sol mu rap ak li nga joxe lolou nga joxe nak mom suñ doon wax ku nay dañuy wax ne ku ko nay ndax li ngay joxe mom su alakhirah yow rek ya koy lek wajadu ma amilu hadiran tay lolu tabarakallahu wa amsal aminu billahi gem len yalla te wuluko ñen wuluko ba yeug na li ngeen di joxe ëllëk mo koy fay tabarakallahu ku bax ngi ni ku mëna joxe wala ñu bax ngi ni te mëna joxe ño xamne suñu da joxe buñu joxe seenu tur buñu wax ñom ñoy kan lutax ndax suñu borom tabarakallahu xamna mom mi tax ñu joxe te mu ne aminu billahi wa rasuli i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun tabarakal aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu tayen joxe mimma ja'alakum ki li nga xamne yalla def lañu def mustakhlafina fihi ngeen wootu ci awdi te ku wootu nit jegal nit def nga la wootu fallazina amanu ñi gëm ci yeen te woolu fallazina ñi nga xamne amuno gëm nañ te woolu min ko mbokk ci yeen wa anfaqu ñi joxe seen alal lahum ajrun kabir dañ am fay gu reey tabarakallah ba tax jamu ni nga xamne ci lañu tollu nit ñi tambali di genné ay azaka tabarakallah diko joxe bu nit du yam ci joxe azaka rek ndax bi yalla wax wa anfaqu ma ja'alakum mustakhlifina fihi alal azaka rek taxul muy wax ba dem ci buñu wax tafhil mun yani an al amwal allati bi aydikum inma hiya amwal allah li'annahu khalaqaha so gisee mun nimma ja'alakum mustakhlifina fihi yalla ngi wone ne alal ji alalam alal ji alalam ndax mom moko bind waye matta'akum biha wa ja'alakum khulafa'a bi tasarrufi fiha mo len ci yobbal ndax ngeen meuna liggey seen liggey aduna mo wotal len ci kon nak fa antum fiha bimansilati alwukala fala tamna'uha min al-infaq kon yeen ngeen melni rek ko tok ci baram ni wakil la manam caissier bi so ñewé ci entreprise wala société day am ku ci da caissier def na nu lay tud mu tok ñu jël ay set khalis bon ay not ay demini koy tegal ko mom muy fa khalis bi jox ñele waaw ndax koku fañ na nay ci rek ñu nako joxal sal 3 millions yi mu ñew mom 3 millions upp ci bëtum ba mu naan mom du ko joxe dedet al yi ñor sun loxo yi ñun rek la mel yalla ko jox ñim ko jox ne len jox len ci ñima joxut jox len ci ñima joxut sama faqire sama miskini li mako waxon ci al waqi atwal kal ci walu mbay waaw lolu ci ko doon wax moy at-tashhil tabarakallah mu ne kon joxe len ñi nga xamne gëm nañ ci yeen te wolu yalla te joxe danañu am ajrun kabir pay gu reey yalla ñuko yalla defal tabarakallah te jox ñu lu ñuy joxe at-tashhil li ulumi tanzil dikki ñeen tel ba xatum juroom ñu fuk ak juroom ñeen la ko waji fi re tabarakallah sunu borom tabaraka wa taala bi nga xamé né ñewna ci loolu né joxé len mun nak wa ma lakum mo yeen lu ñen xewlé la tu'minu billahi batte len gën yalla wa ma lakum la tu'minu billahi lu ñen xewlé ba gëmu len lim ci wax lepp mo len te gëm waaw lim ci wax lepp lu len te wolu yalla wa ma lakum la tu'minu billahi lu len te gem yalla lu len te wolu yalla war rasul tayununta bangi ni muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'ukum di len wo sa bu alquran defe alif ak lam rek sallallahu alaihi wasallam la ci djiblu war rasul yad'ukum yununta bangi ni di len wo di len da'wa yad'ukum wa ma lakum la tu'minu billahi والرسول يدعوكم تيونت باغي ني دلن و لتؤمنوا غير نين گم بربكم سن بروم وقد اخذ ميثاقكم تجابني سن كولر شيخكو يين نس نين ما ديفلي لي ما ديفل لين لي ان كنتم مؤمنين بنكو گمي رك مير مي باخ گم لنكو كنكو گمي رك مير مي باخ گم لنكو لول اب شرط رب يالله تبارك وتعالى ترنتي واخ جوجي وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنون واي واي كون گم لن کو يالا دي جارنا گم دي جارنا جوخه ايت سونه جوخه لن جارنا توپيت سو سنتاني جارنا باي ايت سو تري لوتخ مانجي سوره الحديد ايه جورم نيت هو الذي نخت موي كيغا خامني ينزل على عبده موي كي واتي سي جامم بي ينزل day wacce tay ëlëk sam wacce bokut ak yunzilu bokut ak nazala yunzilu ala abdihi moy wacce ci jamam bi ayatin bayyinatin ayular mudi alquran alazim mi nga xamne bayan gi lotal na koy leral jig leral letal na koy jig al qurtubi mo tax mune yurid bil ayati al bayinat al qur'an ci la fi jiblu mune am na ñu ne al mu'jizat la fi jiblu manam yunus bi alayhi salatu wassalam am ay mu'jizat yi wone ne yi ko yalla yoni wut munoko lolu tabarakallah nako qurtubi wax هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لطخ مي واتي آيات بينات يوي لطخ مي يوني يوننتي بي عليه الصلاة والسلام لطخ مي يوني يوننتي مي يخرجكم غير مجنلن من الظلمات كلندم إلى النور جميلنتي أغلير من الظلمات كي أي كريز إلى النور جميلنتي أغلير مدخ ظلمات يالا جمع لكو يدف جمع مانام baat bo xamne day tek ci lu bari ñu ko jëk mina zulumat ila nur nur kon zulumat moy ay crise nur moy development ñu ko jëk mina zulumat ila nur mu jël leen ci ay lendeum yobul leen ci ak leer leer gi genn la lendeum yi da bari tabarakallah ko xal dug ci development mum rek yaangi developel ko xal dug ci ku dug ci lendeum nak yaangi ci ay lendeum yu bare tabarakallah ni yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur lolu yonent bu yalla yoni lolu tax mu yoni won la wa inna allaha tayalla la ra'ufun kunyant la rahimum bikum kulen yeram la yalla ku ñewant la yalla kulen yeram la wa ma lakum man yulam jam la tunfi ala tunfi khufi sabilillah mulu tax du ngeen joxe ci yoonu yalla walillahi tan ngeen xamne yalla mom mirasus samawati wal ardi ronal asman ak suuf kon fi la joxe len duñu ko jox ngir mu def ci ay posam duñu ko jox ngir mu defar ay projetem waye yalla am ay jam yo xamne xamne na ñoom mu ñu liggey wala ñanga ci yeneen yolente man yagaaye man lolo waral mune legi nan ko jox dugulal ko ci ñoom ñoñam ñoñi ndax mom kat lajulul bafam ndax walillahi mirasus samawati wal ard momelu asman ak suuf non la sunu borom tabaaraku ta'ala moko jox ñu nak su laaje ñu dik joxe bokk ñoom ñu mujjë joxe wasabiquna sabiquna yalla neena suma laaje joxe ñu dik joxe ñoma gënal ñu mujjë joxe ñepp baxna motax fune def len ñu dik defa gënal yalla ñu mujjë def de ngeen ci takki surat al-waqi'a bu ñu genn tabarakallah tay sar bu am solo wasabiquna sabiquna ashabul yamin bax nañ waye asabiquna sabiquna leen gën ashabul yamin bax nañ waye asabiquna sabiquna leen gën kon nak la yastawi du yam minkum ci yeen man anfaqa min qabl al-fath ku joxe lu jitu ñuy ubbi makka wala ku joxe lu jitu l'islam di am xewal wa qatala ta khex ki nga xam dafa joxe ala lam te bu ñeuk te xex lu jitu fatkh makka ñooñu ulaiika a'zamu darajatan mi ñoo gëna mag ay daraja min alladhina anfaqu ci ñi nga xam ne joxe nan min ba'du ginaaw fatkh makka wa qatalu ta khex wa kullan wa'adallahu kenn ku nekk ci ñaar ñi nak yalla degg la al husna al janna wallahu bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def lepp la xam mako ni dem ak sunu fini war yekete jotaay bi ngeen tek sen baram ci ay fuk ci suratu al hadid ñaan sunu baram tabaaraku ta'ala yal ñu bokk yendu ci jamm ñaan yalla mu may ñu ñu fecca ay def bi di ñew ba mëna doora tafsir bi rabbi israh li sadri yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مكني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلو سنن تكاتن سن برام تبارك وتعالى سن تفسير بن لن دفل اي بس بجر في وقت وي سكلن كوي دفل بي سن بقو علي سال سن تي الله بي جنك يرن تبي صلى الله عليه وسلم مون لغا خمني انزل عليه هذا القرآن ñu won ci suratu al hadid amon nan ci fukki aya suratu al hadid di saru burum fukel ak jurum ñaar sunu borom tabaraka taala fi taxawantu fitlul aay bi mun la yahtawi minkum man anfaqa min qabli alfath wa qatil ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatilu wa kullan wa'ada allahu alhusna wallahu bima ta'malun khabir. Yalla dafa santane joxe ndax l'islam joxe da ci am Mm-hmm.